בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני, הלכות מילה הלכה ה'. על פי התורה ויאמר בועז אל רות וכולי בליקוטי א' סימן ס"ה, עיין שם הכל היטב. א', וזה בחינת מילה שצריך התינוק לסבול צער וכאב גדול בעת שחותכין ממנו העורלה. כי העורלה דחפיה על ברית ובחינת זוהמת הנחש שמשם נמשכין כל הפגמים הנאחזין בתאוות עולם הזה שהוא בחינת חייזו דאי עלמא. כי העורלה הוא בחינת עננין דמחסיין על עינין, שהוא בחינת הענן והחושך של תאוות עולם הזה והבליו, שמתגברין על העיניים שלו יכוונו הראות להסתכל על התכלית. רק להסתכל מן הצד חס ושלום על אבלי עולם הזה שהם חזו די עלמא שפלה. ועל כן כשצריכים להעביר העולה הזאת צריכים לסבול צער וכאב גדול, שהוא בחינת צער וכאב המילה שסובל התינוק. כדי שעל ידי הצער וכאב הגדול הזה יסתום עיניו בחוזק גדול כנראה בחוש. שעל ידי זה הוא נכלל בהתכלית על ידי שסותם ועוצם עיניו בחוזקה מחזו די עלמא. שזהו בעצמו בחינת חתיכת וכריתת העורלה, שהוא עננין דמחסיין על עינין, שהוא בחינת חייזו וזוהמה דאי עלמא כנ"ל, וכמבואר בתורה הנ"ל עיין שם היטב. ב. ועל כן מלין את התינוק ביום השמיני אחר שעברו עליו שבעה ימים, שהם כנגד שבעת ימי בראשית, שהם בחינת שבעת ימי הבניין, שבהם נברא העולם, שכולל כל השבע מידות, שבהם טוב ורע. כי יש שבע מידות בקדושה, וכן להפך כידוע, כי את זה לעומת זה וכו'. וכל התאוות וכל החמדות שהם חזו דאי עלמא נמשכים מהשבע מידות כידוע, שמשם אחיזת העורלה, שהוא בחינת עננין דמחסיין על עינין, שהם בחינת שבעה גילדיהנה, שנמשכים מבחינת שבעה אלה עיני השם המשוטטין בכל הארץ. שעל זה הזהיר אותנו רבותינו ז"ל, לבלי להסתכל מן הצד חס ושולם, רק לזכור בכל פעם שיש עין רואה. כמו שכתוב, דמה למעלה ממך עין רואה וכו'. ועל כן אנו מוזהרים, עיניך לנוכח יביטו ואף עפיך יישירו נגדך. שיכוון עיניו ואף עפיו להביט לנוכח ביושר על התכלית. וזה עיקר ניסיון של האדם הבעל בחירה שבשביל זה בא לעולם. כי כל התורה תלויה בעיניים כמו שכתוב לו תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'. ועל כן התורה מתחלת מבראשית שהוא בחינת תלת גב נינדהנה ובתיין. כי כל התורה נמשכת רק מהרשימו הנ"ל של הביטול כנ"ל בהתורה הנ"ל. ורק בשביל זה בא אדם לעולם הזה שהוא מלא אבלים ותאוות שהם חזו דאי עלמא שהם רוצים לבלבל את הראות. וכשהאדם מתגבר עליהם ומצמצם את הראות שלא יסתכל עליהם, רק מכוון את הראות להסתכל על התכלית, על ידי זה די כרואה את התכלית מה שאין המלאכים יכולים לראות ולהשיג. כי זה התכלית אי אפשר לראותו ולהשיגו כי אם בסתימו דעיינין דייקה. היינו דייקה כשעוברים בזה העולם העשייה הרחוק מאוד מהתכלית בתכלית הריחוק. ושם, כשמתגברים לסתום עיניו כנ"ל ולכוונם אל התכלית, שם דייקה יכולים לראות ולהשיגו בבחינת מרחוק השם נראה לי, מרחוק דייקה. על כן, בהכרח שיעבור על התינוק שבעה ימי עורלה, שהם בחינת שבעה גילדיהנה כנ"ל. ומשם דייקה צריך לבטל עצמו אל התכלית, שזהו בחינת צער המילה, שעל ידי זה הצער והכאב סותם אליו מחזו דאי עלמא, ומעביר מעצמו עיקר העורלה בשורשה שזוהמת הנחש, עננין דמחסיין על עינין, שזהו בעצמו בחינת חתיכת העורלה בגשמיות וכנ"ל. ג. וזהו בחינת בין המצורים שבוכין אז על החורבן. כי הבחירה הוא בחינת שסותמים עיניו ומצטערין על שרואין גודל רחוקנו מהתכלית. עד שאפילו כשרוצים להסתכל לשם קשה מאוד מחמת שנחרב בית מקדשנו, מחמד עינינו, ונתרחקנו מאבינו שבשמיים כל כך, עד שמגודל הצער מורידים דמעות שהם חלקי הרעות. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ושבו אהבים וכו', זה הרעות שהולך אחר הבכי, היא כמובן בדבריו ז"ל כמה פעמים. ועל ידי זה נדחה לחוץ גם הרעות של חזו דאי עלמא, שעיקר בחייתנו על זה, על שנמשכנו בראייתנו אחר הסתכלות של אבלי העולם הזה. ועל ידי זה נתרחקנו כל כך. על כן על ידי זאת הבחייה בעצמה שדוחין לדמעות חלקי הרעות לחוץ, על ידי זה מגרשין מעצמו חזו דאי עלמא וזוכין להסתכל ביושר על התכלית. וזהו על אלה אני בוכיה, עיני עיני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם, רחק דייקה. כי עיקר הנחמה מכל הצרות הוא הסתכלות על התכלית. ובעוונותינו שהסתכלנו מן הצד, רחק ממני מנחם, רחק דייקה כנל. כי התכלית רחק מאוד. רק על ידי שעוצמין עיניו וכו' לכנל, על ידי זה יכולים להסתכל לשם. אבל בעוונותינו הרבים שהסתכלנו מן הצד אנו רחוקים מהנחמה שהוא התכלית וכנל. ועיקר הבכייה על שריפת התורה שנמסרו וכו'. כי עיקר הנחמה על ידי הביטול הנעלו על ידי התורה שממשיכים משם וכו'. ועל ידי זה יכולים בכל פעם בנקה לחזור ולהתבטל ולהסתכל על התכלית. כי באמת צריך האדם להסתכל תמיד לשם כמו אבות העולם. אך רוב בני אדם אין זוכין לזה. על כן נתן לנו את התורה שהיא נמשכת מהרשימה וכו'. ועל כן על ידי זה כשעוסקין באמת ומשימין עיניו וליבו על התורה, על ידי זה יכול לחזור ולהתלהב ליבו להסתכל לשם. ועל ידי זה יחזור וימשיך חידושי תורה משם. וזה עיקר בחינת מעלת המחשבות שחושבים תורה וכו' וכן בכל פעם. אבל על ידי החורבן איבדנו הרבה. ועל כן צריכים לבכות הרבה על זה עד שיחזור וימשיך תורה משם שהוא עיקר נחמה. וזהו, כל ברמה נשמע נאי בכי וכו'. מנאי קולך מבכי וכו', כי יש תקווה לאחריתך וכו'. כי כשאין יכולים לכוון הרעות כנל צריכים להתפלל ולצרוק הרבה וזה תלוי בזה. כי שלמות התפילה על ידי הסתכלות הנ"ל, וכן הסתכלות הנ"ל על ידי דיבורי התפילה והתורה. וזהו בחינת עיון תפילה, עיון דייקה. וזהו גודל המעלה לעשות מהתורות תפילות. ועל כן היום לעשותם ולא למחר, כי במתים חופשי וכו'. כי שם בו אלומה בו יתבטל אל התכלית בלשום עשייה. כי בזה העולם צריכים לקשר הראשים ובכמה קשרים, שזהו בחינת כלל המצוות מעשיות. ועיקר הוא קשירת התפילין שהם עיקר הראשים, ועל כן הם עיקר הדבקות. ועל כן שבת, שהוא מעין אלומה בו, אין מניחין בו תפילין, כי אז מתקיימת הראשים של הביטול בלי עשייה, שהוא קשר של התפילין. וזהו בחינת מילה בזמנה די כדוחה שבת, שאז ביטול כל המלאכות הנמשכין מזוהמת הנחש. ועל כן חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה, כדי שיכוונו ליבם למקום להסתכל על התכלית, שעל ידי זה עיקר שלמות התפילה. ואחר כך שעה אחת להמשיך ולקשר את טבע הרשימו שמשם התורה. ועל כן על ידי זה באמת תורתן מתברכת כנל, כי משם עיקר התורה כנל, ומלאכתן וכו', כי על ידי זה מתבטלים כל המלאכות. ועל כן אחר המילה קוראים שם להתינוק הנימול. כי עיקר הנחמה מהצער אחר ששבין מהביטול, שאז מתגבר הצער ביותר, ואז עיקר הנחמה הוא על ידי התורה ששואבין מהזריחה של הביטול כנל. וזה בחינת השם שקוראים אז להתינוק, כי השם הוא בחינת התורה, כי הוראית שמד קודש בריחו, ומשם נמשכים כל שמות בני ישראל שכולם כלולים בהתורה. כי קודש בריחו וישראל ואורייתא כול אחד. על כן על ידי השם, שהוא בחינת התורה, מחיין את התינוק מהצער והכאב וכנל. וזה ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, שתי פעמים. היינו בדמייך שהוא הצער והכאב הגדול שסובל בעת החיתוך שנשפך דמו. והתיקון לזה לברוח אל התכלית. וזהו בדמייך חיי, כי שם מקור החיים, כמו שכתוב כי אימך מקור חיים. וחזר וכפל ואומר לך בדמייך חיי, זה בחינת החיות שממשיכין אחר הביטול, שמנחמין ומחיין עצמם על ידי התורה שהיא החיים, כמו שכתוב כי הוא חייך וכו'. ועל כן כפל בדמייך חיי שתי פעמים, כי הראשון מורה לברוח אל התכלית מתוך התגברות הדמים והדינים, שמשם גודל הצער, וזהו בדמייך חיי, כי שם בתכלית מקור החיים וכנ"ל. ובדמייך חיי השני מורה להחיות עצמו על ידי התורה אחר ששבין מהביטול, שזהו בחינת קריאת השם להתינוק אחר המילה וכנ"ל. ד. וזה בחינת סוד כוונת המילה. כי מבואר בכתבי האריזל שכוונת המילה הוא להמשיך ולגלות החסדים למטה, שלא יהיו סתומים למעלה מהחזה וכו', כמו שמבואר שם, עיין שם. והעניין, כי אי אפשר לגלות החסדים, כי אם על ידי בחינת המבואר לאל בהתורה הנ"ל, שהוא על ידי שסותמין עיניו מחזו דהי אלמה לגמרי, ומסתכלים בו על התכלית האחרון הנצחי, שעל ידי זה עיקר שלמות התפילה כנ"ל. כי לכאורה קשה. מאחר שבאמת כל מה שהשם יתברך עושה עם האדם, הכל הוא לטובתו, כמו שאמרו רבותינו זה שצריך האדם לומר כל מה דעבדין מנשמיה לתו עבדין. אם כן, למה ציוונו השם יתברך להתפלל על הצרה רחמון אל יצלן, על כל האיסורים והצרות חס ושלום הם טובות גדולות באמת לזכותו על ידם לחיים נצחיים? אך באמת, בוודאי מה שהשם יתברך עושה לאדם הכל לטובה, ואף על פי כן הוא צריך להתפלל ולבקש מהשם יתברך לצאת מהצרה לרווחה. כי עיקר בריאת העולם היה בשביל האדם הבעל בחירה. היינו שהשם יתברך ברא את העולם שיהיה הכל נמסר ביד האדם. שהאדם דייקה יעשה כלים וצינורות להמשיך שפרו וחסדו יתברך למטה. ובלא תיקוני הכלים הנעשים על ידי האדם, אין שפע החסד יכול לירד למטה. כי אם ירד החסד קודם תיקוני הכלים, יהיה בבחינת ריבוי השמן הגורם כיבוי הנר. ואזי החסד נתהפך לדין קשה חס ושולם. ועיקר תיקון הכלים הוא על ידי תורה ותפילה, והעיקר על ידי תפילה. וכמו שכתוב, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכו', כי לא ימתיר השם וכו', ואדם אין. ופרש רשי שאדם עין להתפלל, היינו כנ"ל. ועל כן, קודם שמתפלל האדם, בוודאי הוא טובה גדולה כל מה שבא לאדם, אפילו איסורין חס ושולם. כי הכל לטובתו. כי לפי מעשיו אין יכול להירד לו שום שפע וחיות כי אם על ידי זה, וגם זה בחסד גדול. כי אם היו משפיעין לו רק חסד בלא דין כלל, היה חס ושלום בבחינת ריבוי אור שמזיק יותר וכנ"ל. על כן, עיקר התיקון על ידי התפילה ועיקר התפילה הוא בחינת המתקת הדינים, שעל ידי התפילה הוא ממתיק הדינים ומתקן כלים שיוכל לקבל שפע חסדו ידבח, ואז די כי יכול לבטל האיסורין, כי יוכל לקבל חסדו וטובתו ידבח הנצחית בלא האיסורין, רק על ידי תיקוני הכלים שתיקן על ידי התפילה וכנ"ל. ועל כן עיקר תיקון התפילה הוא על ידי בחינה הנ"ל, על ידי שמסתכלין על התכלית וחוללין כל התפילה באחד ששם כולו טוב וכנ"ל. כי בלא זה אין יכולין להתפלל כלל מחמת עניין הקושייה הנ"ל. וכמו שהקשה במדרש רבה, וכי נותנין לשוטה ולתינוק מה שמבקשין. למשל, כשאחד יש לו עניות חס ושולם, או איסורי הגוף חס ושולם, הוא מתפלל שייתן לו השם יתברך פרנסה ועשירות ובריאות הגוף. קשה עניין הנ"ל, ואיך שייך להתפלל, ואיך ישמע השם יתברך תפילתו ליתן לו פרנסה ובריאות. הלא כבון עשה השם יתברך שנותן לו עניות וכו', ולטובתו, כדי למראה כוונותיו, שהוא טובה נצחית. וגם אולי כוונת השם יתברך מחמת שיודע שאם היה לו פרנסה, מכל שכן איזה עשירות, יקלקל מעשיו ביותר, כמו שרואים בחוש כמה מקלקלים רוב העשירים מעשיהם, והעושר שמור להם לרעתו. אשר על זה התפלא שלמה המלך עליו השלום, יש הבל וכולי עושר שמור לבעליו לרעתו. וכי יש רעה גדולה מזאת, שנותנים לאדם איזה אלפים מטבעות לשחוק בהם בזה העולם העובר כערף עין, ואחר כך הממון הורגת אותו ועוקרת אותו משני עולמות חס ושולם. וכמו שאיתה בזוהר הקדוש, חי חטבון באוטרה באי אלמה, ולוותר קטילת לאון, רחמון אל יצלן. על כן עיקר תיקון התפילה הוא על ידי הבחינה הנעל שצריכים מקודם להיכלל באחד, ולהסתכל רק על התכלית, ולידע ולהאמין שהכל לטובה. ואז די כי יכולים להתפלל אחר כך על כל מה שצריך, כי אז יכול להמשיך תיקונים מאור הרשימו של הביטול, שעל ידי זה יהיו נעשים כלים להמשיך בתוכם רוב שפעו וחסדו, שעל ידי זה יכול לקבל פרנסה ועשירות ובריאות ובנה חי ומזונה וכו'. והכל יהיה לטובה מאחר שכבר תיקן כלים כראוי לקבל בהם שפע החסד. וזהו בעצמו העניין המבואר בתורה הנ"ל, שאחר כך כששבין מהביטול מכבין צמאון הנפש מהאיסורין על ידי התורה שמקבלין מהרשימו, כמו שמבואר שם, עיין שם היטב. כי כל התורה שמקבלין וממשיכין משם מהרשימו של הביטול הנ"ל, צריכין להמשיכה על ידי תפילה ותחנונים, וכמבואר בדבריו זל בכמה מקומות בתורה, ראיתי והנה מנורת זהב סימן ח' על פסוק ומעיין מבית השם יצא, ובתורה תשעה תיקונים וכו'. וכן מובן בתורה הזאת שמתחיל לדבר לעשות אחד מכל התפילה על ידי ההסתכלות על התכלית, ואחר כך מסיים שעל ידי ההסתכלות על התכלית ממשיכים תורה מהרשים או עיין שם. אך באמת הכל אחד. כי תורה ותפילה תלויים זה בזה. כי הערת הזריחת הרשימו הקדושה והנורא הנ"ל, שנשארת מהביטול, צריכים תחילה להמשיכה על עצמו ולקשרה בגופו היטב, על ידי תפילה שהיא בחינת שורש ומקור המעיין הנמשך מהרשימו הנ"ל. ואחר כך מתפשט המעיין ונעשה מזה חידושי תורה, ועל ידי זה מקרר ומבטל האיסורין. כי על ידי התפילה והתורה נעשים כלים שעל ידי זה יוכל לקבל שפע חסדו לטובה לחיים נצחיים, ולא לרעה ולמות מיתת עולם חס ושולם על ידי זה וכנ"ל. ועל כן באמת, אין אדם יודע איך להתפלל כי עם צדיקי הדור האמיתיים. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם. כי אי אפשר להביא אל התכלית כי עם הצדיק האמיתי, שהוא בבחינת בעל השדה הנאמר שם בתחילת התורה הנ"ל. שהוא מסתכל על כל מי שרחוק עדיין מהתכלית, ואין תפילתו כלולה באחד, שיראה להביאו אל התכלית שתהיה תפילתו כלול באחד עיין שם. ועל כן, שלמה, בעת שהתפלל כשנגמר בית המקדש, שישמע השם מטבח תפילת ישראל המכוונים דעתם להשם, אמר בפירוש ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו וכו'. וכמו שפרש רשי שם, אם אתה יודע שהוא משחית בממונו את חברו, אל תיתן לו. עיין שם. ועל כן באמת יש בזה נפלאות תמים דעים, ואין מי שיודע להתפלל כראוי כי עם צדיקים האמיתיים כנ"ל. ושאר בני אוילום צריכים לקשר תפילתם לצדיקים הנ"ל, והם יעלו תפילתם כראוי שימשיכו להם שפע מה שצריכים בנר חי ומזונה, באופן שלא יזיק להם לנצח חס ושולם. רק אדרבה, על ידי השפע דייקה יתקנו וישובו אל השם. וזה שדקדק שם שלמה בתפילתו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם למען יראוך כל הימים וכו'. היינו שביקש שימלא השם יתברך תפילת ישראל מה שמבקשים, אבל יהיה רק לטובה, שיזכו ליראה מלפניו יתברך על ידי זה וכנ"ל. רק על הנוכרי יתפלל, ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי. ופרש רשי שם כדי שלא יקרא תיגר וכו'. ובשביל זה מתפללים לפעמים הצדיקים על הרשעים והרחוקים הבאים אליהם, שיהיה להם עשירות. והכל בשביל קדושת השם שלא יהיו, יקראו תיגר ויקלקל להם יותר. ועל כן באמת יש בעניין זה של התפילה נפלאות ונסתרות הרבה. ועל כן באמת אסור להתעקש ולדחוק עצמו על שום דבר בתפילתו. רק אם ייתן השם יתבח ייתן, ואם לאו לאו, כמו שמבואר בתורה 9 תיקונים. כי אולי אי אפשר למלות בקשתו אפילו על ידי התפילה, כדי שלא יזיק לו חס ושלום כשימלו בקשתו וכנ"ל. ואם ידחוק ויתעקש בתפילתו, יכול להיות שיטריח את השם יתבח עד שימלא בקשתו, כי בשביל זה ברא את האדם שיהיה כוח בתפילתו להמשיך כל ההשפעות כנ"ל, אבל לא יהיה לו לטובה, כי אין כוח בתפילתו לתקן הכלי שצריך לקבל השפע שהוא רוצה. נמצא, כל זמן שאין האדם מתפלל, אז החסרונות שלו הם לא לטובה גדולה כנ"ל. ואף על פי כן צריכים תפילה, כי על ידי התפילה מתקן כלים כראוי, שעל ידי זה יוכל למלות כל החסרונות שלו ולא יזיק לו השפע כלל. מאחר שכבר ניתקנו כלים לקבל שפע החסד, ואז די כאחר שיתפלל כראוי, תבוא לו השפע לטובה ולברכה הכנ"ל. אבל עיקר התפילה צריך שתהיה באמת בשביל תכלית הנצחי, כי עיקר שלמות התפילה הוא רק כשמסתכלים על התכלית וכנ"ל. וזה בחינת מה שהיית, שעיקר התפילה צריך שתהיה בשביל חסרון השכינה כביכול. וכן כתוב בתורה להמשיך שלום, על מה שאמרו אבותינו ז"ל, ושקלית לסלטאי ואנחה בחבתא דרכיה וכו'. שעיקר התפילה יהיה לצורך הנשמה, אפילו רפאנו וברך עלינו וכו'. וזהו בעצמו מדעית שעיקר התפילה יהיה על חסרון השכינה כנ"ל. כי כל החסרונות של הנשום הם חסרון השכינה, כי הנשמה הוא חלק השכינה כביכול כידוע היינו כנ"ל. שעיקר התפילה צריך שתהיה בשביל התכלית. כגון, כשמתפלל על פרנסה ועשירות, תתפלל שהשם יתברך ייתן לו פרנסה או עשירות, בזה האופן שיטיב מעשיו על ידי זה ויתקן ולא יקלקל חס ושולם על ידי זה. וכן בכל מה שמבקש ומתפלל וכנ"ל. ועל כן סידרו לנו חכמנו ז"ל סדר התפילה בסדר נפלא, שבתחילה צריכים לסדר שפחו של מקום בשלוש ראשונות, ואחר כך מתפללים על צרכיו ב13 אמצעיות, ואין מתחיל להתפלל מיד על צרכיו, כי תחילה צריכים לסדר שבחו של מקום. ומזכירים בתפילה עוצם חסדיו יתברך בברכה ראשונה, ששם עיקר כוונס התפילה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו בחינה הנ"ל, שבתחילה משבחין אותו יתברך בעוצם חסדו, שהוא יתברך עושה חסד תמיד, וכל מה שעושה הכל לטובה. כמו שאומרים שם גומל חסדים טובים וכו', עד מלך הוזה ומושיע ומגן. היינו שבוודאי כל מה שעושה השם יתברך הכל חסד גדול וטוב אמיתי ונצחי. ואחר כך מתחילים את הגיבור שהוא כנגד מידת הגבורה דקדושה, ששם עיקר תיקון הכלים כידוע. ושם מזכירים גבורותיו ונפלאותיו שיכול לתקן הכל. כמו שאומרים שם אתה גיבור לעולם השם. שהוא כאין מה שפרש רשי על פסוק ואתה מרום לעולם השם, שפרש שם לעולם ידך על העליונה. היינו כנ"ל, כי כוונתו תמיד לטובה נצחית. וזהו מחיי מתים עתה, ואז עיקר התכלית הנצחי. וכל מה שהשם יתברך מגלגל עם האדם, הכל לטובתו הנצחית אחר התחייה. וזהו רב להושיע, שהשם יתברך הוא רב להושיע שהוא מרבה ישועות לכל אדם בכל עת. וזהו שמזכירים כל פרטי חסדיו יתברך, שהוא מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים וכו', סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישנה עפר וכו'. היינו, שהשם יתברך עוזר תמיד, אין בעניין פרנוסה, אין בעניין רפואות וכו', כי הוא מצמיח ישועות תמיד. וכמו שאומרים בסוף הברכה הזאת, מי חמוך וכולי מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה וכולי. רק מה שפעמים נתעכב שפע פרנסה או של הרפואה וכולי, הכל הוא לטובה. כי כוונתו ידבח לטובה ולחסד נצחי תמיד. ועל כן כופלין כמה פעמים בברכה הזאת הזכרת תחיית המתים, שזהו עיקר כלל הברכה שבה מתחיל ובה מסיים מחיי המתים. ואם כן קשה לכאור מה שייכות יש לשאר הפרטים של צורכי הגוף בעולם הזה, שהזכיר בברכה זאת שהם פרנוסה ורפואה וכו'. אך באמת על פי הנעל הכל ניחה כי הכל אחד. כי עיקר התכלית יזכה כל אחד לאחר התחייה. ועל כן הזכיר בברכת התחייה כל החסדים פרטיים שהשם יתברך עושה עם האדם בזה העולם. וחוזר ושונה ומזכיר בכל פעם עניין התחייה לומר שכל החסדים שהשם יתברך עושה עם האדם בזה העולם, הכל הוא באופן שיצמח לו על ידי זה טובה וחסד נצחי אחר התחייה, שהוא התכלית. וממילא יבין כל אחד שמזה נמשך מה שלפעמים נתעכב השפע אצל אחד, אין בפרנוסה, אין בשאר הצטרכות. כי הכל לטובתו הנצחית אחר התחייה. כי הוא יתברך בוודאי על כל יכול, ויכול לפרנס הכל ברווח, וליתן לכל אחד השירות גדול ורפואה בכל עת. כי הלא הוא יתברך המחלקל חיים ורופא חולים וכו'. אך מה שמתעכב השפע לפעמים, הוא מחמת שהוא מחלקל חיים בחסד, באופן שיתקיים מחיי מתים ברחמים רבים. וכן הוא יתברך סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, באופן שיקיים אמונתו לשני עפר, היינו כנ"ל. ועל כן נשמח אצל הפרנסה בפרטיות הזכרת תחיית המתים לפניו ולאחריו. כמו שאומרים, מחיי מתים עתה וכולי מוריד הגשם ומוריד הטל שהוא המשכת הפרנסה, וכן תכף אחר כך מחלקל חיים בחסד מחיי מתים וכולי. כי בעניין הפרנסה מתעקם לב האדם ביותר, וקשה לו בכל פעם על עיכוב הפרנסה, בפרט בימי הגלות שפרנסת ישראל, בפרט פרנסת הקשרים נתמעתה מאוד. וגם כי הפרנסה מוכרח האדם אליו בכל יום יותר משארי הבקשות. ועל כן הזכיר אצל הפרנסה ביותר הזכרת תחיית המתים. לומר שהשם יתברך מחלקל ומפרנס כל האדם. אך הוא יתברך מסיבות מתהפך בפרנסתו שמפרנס ומחלקל החיים שיהיה באופן שיחיה מתים וכו'. דיינו שיזכו לתכלית הנצחי וכנ"ל. ותכף אחר כך אומרים קדושה וברכת אתה קדוש, שזהו בחינת עצם התכלית שיזכו ישראל אחר התחייה, שיקדיש ושמו יתברך בכלל כל הקדושים אשר יעלו חסלע אשרי הזוחל הזה. ואחר שמסדרין שלוש ראשונות, שמסדרין שבחו של מקום, שעל ידי זה מודים ומודיעים שהשם יתברך גומל חסדים טובים, וכל מה שעשה ועושה הכל לטובה בשביל התכלית הנצחי וכנ"ל, אחר כך מתחילים להתפלל על צרכיו. כי רק אתה שייך להתפלל על צרכיו אחר שכבר עודנו שהכל לטובה, כי הוא יתברך כל יכול כנ"ל. רק אנו מתפללים על צרכנו כאשר ציוונו כדי לעשות כלים לקבל השפע כנ"ל. כי גם כוונתנו בתפילותינו הוא רק בשביל התכלית הנצחי. רק שאנו צריכים להתפלל בפינו כדי לעשות כלים כנ"ל. וכמו שמבואר בתורה ואתם תהיו לי וכו', על פסוק ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. ועל כן, בברכות האמצעיות אנו מתחילים תחילה לבקש על הדעת שיכוננו מאיתו דעה וכו'. ואחר כך מבקשים השיבנו לשוב אליו ידבח. ואחר כך על סליחת האבונות שכל אלו התפילות הם רק בשביל התכלית. ואחר כך אנו מתפללים על צורכי הגוף שהם רפאנו וברך עלינו וכו'. כי באמת גם צורכי הגוף שאנו מתפללים כל כוונתנו בשביל הנשמה. כדי שנוכל על ידי בריאות הגוף ועל ידי ברכת הפרנסה לעסוק בתורה ולקיים מצוותיו ידבח. כי עיקר התפילה צריכה להיות רק בשביל התכלית הנצחי וכנ"ל. ועל כן אנו אומרים קריאת שמע קודם התפילה, כי על ידי קריאת שמע אנו נכללים באחד, ואז די כי יכולים להתפלל וכנ"ל. וזה בחינת כוונת המילה הנ"ל, שהוא לגלות החסדים הסתומים למעלה, להמשיכן למטה למקום גילוי החסדים. היינו כנ"ל, כי על ידי מצוות מילה שעל ידי זה נכללין באחד, על ידי עוצם הכאב של התינוק, שעל ידי זה מעצים עיניו מחזו די עלמה לגמרי, שזהו בעצמו בחינת חיתוך והעברת העולה וכו' כנ"ל, על ידי זה ממשיכין ומגלין החסדים למטה, שאז עיקר המשכת החסדים בעולם כידוע בכוונס, שכל זמן שהחסדים סתומים למעלה, אין החסדים נמשכים בעולם. רק כשזוכין לתקנם עד שימשיכו אותם במקום הגילוי, שאז מהירין ומתפשטים בעולם. ולכאורה קשה. אם כן, מדוע נקראים בשם חסדים כל זמן שהם סתומים? כי הלא עיקר חסדו יתברך, הוא כשעושה חסד עם הברואים, שזהו מידת החסד. אבל כל זמן שהם סתומים ואין הם מתגלים למטה, והשפע של החסד אין הם מתפשטת עדיין, מדוע נקראים בשם חסדים? אך על פי הנ"ל מובן הדוב או היטב. כי מה שהחסדים סתומים ואין הם מתפשטים למטה, הוא רק מחמת שעדיין לא זכינו לתקן כלים כראוי בשביל קבלת החסדים. ועל כן אז אדרבה, זהו עצם החסד מה שהחסדים סתומים למעלה, ואין נשפע מהם למטה כי אם מעט דמעט כידוע. כי זה לטובה גדולה, כי מאחר שעדיין אין כלים לקבל, זהו חסד גדול שהם סתומים, ואין נמשך מהם למטה כי אם מעט מאוד, כדי שלא יגיע ריבוי השפע חס ושולם וכנ"ל. ועל כן, על ידי מצוות מילה, שעל ידי זה סותם עיניו מחזו די עלמה, שזהו בחינת העברת העורלה, ונכלל באחד, ואחר כך שב משם בבחינת רצו ושוב, שזהו בחינת קריאת השם לתינוק, שהוא בחינת המשכת התורה וכנ"ל, שעל ידי זה מתקנים הכלים לקבל שפע החסד. על כן ממילא נמשכין ונתגלין החסדים הסתומים, מאחר שכבר נעשו כלים לקבל וכנ"ל. כי עיקר תיקון הכלים לקבל שפע החסד הוא על ידי הביטול הנ"ל, שעל ידי זה ממשיכין תורה מהרשימו של הביטול, שעל ידי זה עיקר תיקון הכלים וכנ"ל. זין. וזה שהיית בזוהר הקודש, צבחין ככלבים הבלן מזונה הבלן חיה. כי עיקר התפילה על בנה חיה ומזונה וכו' צריך להיות בשביל התכלית וכנ"ל. וזה שסיים שם, ולה שאלין על מזונה דשכינתה וכו'. היינו שצריכים לשאול ולהתפלל רק על תיקון הנפש שהוא התכלית שהוא עליית השכינה. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם למקום. היינו, שהיו שוהים שעה קודם התפילה כדי לכוון ליבם ודעתם להשם יתברך, לבטל עצמן באור האינסוף כדי לכלול תפילתן באחד, שזה עיקר שלמות התפילה כנ"ל. וזה שהיית שם בגימורה שהיו שוהים שעה אחת קודם התפילה ושעה אחת אחר התפילה. כי גם אחר התפילה היו שוהים שעה אחת כדי להמשיך ולקשר היטב אור הרשימו בדעתם וליבם, שעל ידי זה מקררין ומבטלין כל האיסורים, וממלאין ומשלימין כל החסרונות. כי משם כל תיקון הכלים לקבל כל ההשפעות טובות וכנ"ל. וזהו שמקשו שם, וכי מאחר שהיו שוהים 9 שעות בתפילתן, תורתן מתי נעשית ומלאכתן מתי נעשית. ותרצו, מתוך שהיו חסידים, תורתן משתמרת ומלאכתן מתברכת. היינו כנ"ל, שמחמת שהיו שוהים שעה קודם התפילה, שעל ידי זה זכו לבחינת ביטול הנ"ל, שעל ידי זה עיקר שלמות התפילה כנ"ל, וכן אחר התפילה שהו שעה אחת כדי להמשיך ולקשר היטב, אור הרשימו בליבם, שמשם נמשכת כל התורה ומשם תיקון כל הכלים, לקבל כל הברכות וכל ההשפעות, על כן בוודאי הייתה תורתן משתמרת, כי משם נמשכת כל התורה הכנל. ועל ידי זה הייתה מלאכתן מתברכת, כי משם נמשך כל ברכת השפע, על ידי תיקון הכלים שנמשכים משם. שזהו בחינת ויברך אתכם כאשר דיבר וכו' וכנל. ועל כן הם נקראים חסידים על שם החסד. כי רק הם יודעים איך להמשיך החסדים ולגלותם למטה, מחמת שהם יודעים לתקן הכלים כראוי על ידי הביטול שלהם ברצו ושור וכנל. ת. הלכות עבדים. וזה בחינת מצוות מילת עבדים. כי העבד הוא קניין כספו, על כן מחויב למולו להעביר העולה מקניין כספו. כי עיקר מצוות מילה להעביר העולה מבשר קודש, הוא כדי להעביר ולבטל אחיזת זוהמת הנחש מהגוף, כדי שיתקן הגוף, ויהיה כלי מוכשר ומוכן לקבל לו הזריחה של הרשים ומהביטול הנל. כי כל בריאת האדם היה בגין דישת מודעין לה, לדעת ולהכיר אותו ידבח. בעיקר הידיעה ממנו התברך נמשך על ידי הביטול הנעל ברצו ושוב, שעל ידי הרשים הוא הנעל מהירין להדעת כי השם הוא האלוקים וכולו טוב וכולי כנעל, וכמבואר בסוף התורה הנעל על מאמר חכמנו זל, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא, וכל אחד מראה באצבעו ואומר זה השם כיווינו לו. ומשם כל התורה נמשכת כנעל. בעיקר כלל כל התורה והמצוות הוא כדי לקדש הגוף, שיהיה כלי מוכשר לקבל אור הרשים הוא הנעל. כי כשהגוף פגום על ידי זה ורחס ושולם, אזי אין לו יכול לבטל עצמו כראוי. ואפילו אם לפעמים מתגבר ביותר ומבטל עצמו, הוא רק ברגע קלה מאוד. וגם אחר כך, כשחוזר מהביטול, אין הגוף יכול לקבל אור הרשים ומחמת פגמו, ואזי חולף ועובר ממנו הרשים ומיד, ושוכח בו יסבוע חס ושלום. על כן ציוונו השם ידבר כל מצוות התורה כדי לקדש גופנו על ידם, כדי שנוכל לקבל הרשימו הנה לקשרה בגופנו היטב ולזכור בו ידבר תמיד. ועל כן באמת, עיקר שלמות השגת אלוקותו ידברך זוכין רק כצדיקים הגדולים שקידשו עצמן כראוי וסתמו ועצמו עיניהם החזו די אלמה לגמרי. והם נקיים וקדושים ופרושים ומובדלים מכל תאוות עולם הזה אפילו של אתר עד תכלית קצה אחרון. ורק הם זוכים להשגות אלוקות על ידי הרשימו של הביטול כנל, מחמת שגופם זך מאוד מאוד לקבל אור הרשימו בשלמות כראוי וכנל. אבל השם יתברך חמל עלינו ונתן לנו את התורה על ידי משה, שעל ידי זה יכול כל אחד לזכור בהשם יתברך, על ידי שיקיים מצוות התורה על כל פנים, שעל ידי זה מתקדש גופו ויכול לקבל איזו התנוצצות מהזריחה של הרשימו הנעל, כפי קיומו את התורה. וזה בחינת מצוות מילה שהיא מצווה ראשונה, שהוא להעביר העורלה שהוא זוהמת הנחש, כדי שיוכל לקשר בגופו אור הרשימו הנעל. וזהו בחינת מצוות מילת עבדים שהם קניין כספו, כדי להעביר העורלה זוהמת הנחש הנאחז בחזו די אלמה מקניין כספו. כי עיקר זוהמת הנחש שהוא חזו די אלמה נתאחז ביותר בהממון, כי הכסף יענה את הכל. ושם כלולים כל העבלים והחמדות של לב לא אלומה הזה. כי בהממון נאחזין כל הלמתת מלאכות שנמשכו מחטא אדם הראשון על ידי עצת הנחש. ועל כן, שם עיקר העשייה והעבדות שהם כלל כל הלמתת מלאכות שהם ההפך מהביטול הנעל. כי הביטול הוא לבטל הגוף לגמרי שלא יהיה לו שום הרגשה כלל אפילו של ההכרחיות, עד שלא יניע אפעפיו ולא ינית בשפתיו ולא יזוז בשום עבר כמובן. והעשייה והעבדות של כלל הלמתת מלאכות שכולם בחמדת הממון הם ההפך ממש מהביטול. ועל כן צריכים לקדש ביותר על המתת מלאכות שיהיה בבחינת מלאכת המשכן, כדי לבטל מהם זוהמת הנחש שנתאחז בהם ביותר, כדי שלא ימנעהו מלקשר הרשימו הנעל בליבו בעת ששב מהביטול, שאז חוזר ומתגבר ביותר בחינת חזו די אלמה, כדרך שני אנשים הנלחמים זה בזה וכו'. וכמו שמבואר שם לעניין התגברות האיסורין חס ושולם עיין שם. כי הכל אחד. כי חזו די אלמה שהם הבלאו אלומה זה ותאבותיו, הם עיקר האיסורין של הנפש. ומהם באים כל האיסורין של הגוף גם כן חס ושולם. על כן צריכים למול את העבד שהוא קניין כספו, כדי להעביר האורלה זוהמת הנחש מהעבד שהוא קניין כספו, ששם עיקר אחיזתו כנל, כדי שאוכל לקבל אור הרשים ולקשרה בליבו, כשחוזר מהביטול, שלא ימנעהו האורלה והזוהמה של עבדו קניין כספו. כי עיקר אחיזת חזו דהי אלמה זוהמת הנחש הוא בהממון, ששם עיקר העבדות וכנל. ועל כן העבד חייב בכמה מצוות, וכל מצוות שהאישה חייבת בהן, העבד חייב בהן. כי צריך לקדש העבד שהוא קניין כספו במצוות התורה, ולטובלו ולמולו לשם עבדות, כדי לבטל זוהמת הנחש מקניין כספו, ששם עיקר אחיזתם וכנל. יוד. ועל כן כשנימול העבד של כהן מותר לאכול בתרומה ובחזה ושוק מה שישראל בעצמו אסור בו. כי השם דבח קידשנו במצוותיו כדי שנוכל להכיר אותו על ידי זריחת הרשימו הנ"ל. שבשביל זה אנו צריכים לקדש אכילתנו שלא לאכול דברים האסורים שהם נבלות וטרפות ומינים טמאים שנאחז בהם זוהמת הנחש ביותר. שעל ידי אכילתם נפגם הגוף ואינו יכול לקבל אור הזריחה הנ"ל. וכשם שדברים טמאים אסורים מחמת זה, כמו כן להפך, אסר עלינו גם כמה דברים קדושים שאסורים לאכול מחמת ריבוי קדושתם, כגון תרומה וקודשים לזר שאיסורם הוא כדי שלא יקבל החיות הנמשך על ידי האכילה בבחינת ריבוי אור שגורם שבירת כלים חס ושולם. כי עיקר המשכת אור הנ"ל הוא על ידי תיקון הכלים וכנ"ל. ועל כן אסור הזר לאכול תרומה וקודשים מחמת ריבוי אור, כי אין כוח למי שאינו כהן להמשיך ולקשר האור הנמשך על ידי אכילת תרומה וקודשים, כי הוא אצלו בבחינת ריבוי אור. אבל העבד שהוא קניין כספו של כהן, יכול לאכול תרומה וקודשים כמו רבו הכהן, כי הוא נכלל בו. מאחר שהוא כספו של כהן ששם עיקר גמר תיקון הכלים. כי עיקר גמר תיקון הכלים נעשין על ידי שמקדשין הממון מאחיזת זוהמת הנחש הנאחז בהלמתת מלאכות. כי הכהנים עבודתם בבית המקדש ובמשכן ששם עיקר תיקון כל הלמתת מלאכות כמו שמבואר במקום אחר. ועל כן הם מחפרים על כל העוונות הבאים מזוהמת הנחש ועיקר כפרתם על ידי הממון. שמי שחטא צריך להביא מממונו וכספו קורבן כפי החטא. ועל ידי זה הכהן מחפר עליו מחמת שבבית המקדש שם עיקר הביטול ושם מאיר את אור הרשימו הנ"ל. כי קבלת זריחת אור הרשימו הנ"ל הוא כפי קדושת האדם והמקום והזמן. ועל כן העבד שהוא קניין כספו של כהן יכול לאכול בתרומה וקודשים. כי עיקר שלמות הכהן שיתקן הממון מזוהמת הנחש, עד שכל החפצים שבעולם שכולם כלולים בממון יוכלו לקבל אור הרשימו הנ"ל, שזה עיקר התיקון וכנ"ל. י"א וזהו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שנשמח אחר פסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שזה עיקר בחינת הביטול לבטל עצמו ולכלול באחדותו במסירת נפש על קידוש השם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואחר כך אומרים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך שהוא הממון. לקשר אור הרשימו בליבו ונפשו ומאודו שהוא ממונו, שכלול כל חמדתו אלומה זה שיבטל הכל בשביל אהבת השם מטבח. כי עיקר התקשרות אור הרשימו הוא כשמתאר ומקדש גם את ממונו מחזו דהי עלמא, ששם עיקר אחיזת זוהמת הנחש כנ"ל, ושם עיקר תיקון הכלים. כי עיקר התאבות בחינת הכלים הוא בבחינת שמאל, גבורות, צמצומים כידוע, שזהו בחינת הממון, בחינת בשמאלה עושר וכו'. וזה בחינת קדושת שבת שהוא התכלית, בחינת עולם הבא, שאז מתבטלים כל הלמדת מלאכות. ואז עיקר שלמות הדעת לידע ממנו יתבח על ידי אור הרשימו הנ"ל, מחמת שאז מתבטלים כל הלמדת מלאכות שבממון וכנ"ל. ועל כן מילה דוחה שבת, כי אי אפשר לקבל קדושת שבת שהוא התכלית, כי אם על ידי שמעבירין העולה וכו' וכנ"ל. י"ב. וזה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וכו'. כי כל ספר משנה תורה הוא שמשה מוכיח את ישראל שיקיימו את התורה ויקשרו אותה היטב בליבם, שלא תשכח ותעבור מהם. היינו בחינה הנ"ל שיקשרו אור זריחת הרשימו הנ"ל, שמשם כל התורה, ולקשרה היטב בליבם על ידי עסק התורה והמצוות. ועל כן חוזר ושונה את כל ההתנוצצות אלוקות אשר ראו בשעת מתן תורה ובשעת קריאת ים סוף וכו'. כמבואר בספרים הקודמים, כמו שכתוב בבית חנן, אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים וכו'. וכן חוזר ושונה שם כל מעשה השם הגדול והנורא אשר עשה במתן תורה, שדיבר עמהם פנים בפנים וכו'. ואחר כך אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שהוא מצוות קריאת שמע בכל יום, שמחויב כל אחד מישראל לומר קריאת שמע בכל יום במסירת נפש כדי לכלול באחד. ועל כן סותמים עיניהם בשעת קריאת שמע כדי לכלול בהתכלית שהוא כולו אחד, שאי אפשר להיכלל שם כי אם על ידי סתימת העיניים מתה וכנ"ל. ואחר כך אמר ואהבת וכו' כנ"ל, וקשרתם לאות על ידיך וכו', וכל הפרשיות שאחריו, שבכולם מוכיחם לקיים את התורה כדי לקשר התנוצצות אלוקותו יתבח בליבם וכנ"ל. ולזה מקושר והיה עקב תשמעון וכו', עקב בחינת רגלין, היינו כשתקשרו את התורה בלבבכם כל כך, עד שתשמעו אותה בתוך העקבים והרגלין, שהוא בחינת הממון שנקרא רגל, כמו שכתוב ואת כל היקום אשר ברגליהם, ודרשו רבותינו ז"ל, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו, אז ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד וכו'. כי אז יהיה לך כלים לקבל את החסד וכנ"ל. כי עיקר תיקון הכלים נעשין כשמתקנין את הממון, ששם כלל כל חמדת חזו דאי עלמא וכנ"ל. ועל כן קרא את התורה משפטים, כמו שכתוב, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וכו'. כי משפט לשון איסורין, כמו שפרש רש"י בישעיה, שמשפט משמש שלוש לשונות וכו'. כי עיקר קבלת התורה הוא על ידי איסורין, שעל ידי זה סותמין עיניו מחזו דאי עלמא, ונכללים באחד, שעל ידי זה מקבלים משם משפטי התורה, ועל כן נקראת התורה המשפט. י"ג. וזה שאמרו רבותינו ז"ל ששלושה דברים באים על ידי איסורין, והם תורה וארץ ישראל ואוילומה בו. כי הכל אחד. כי עולם הבא הוא התכלית שאז יתקיים ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שיהיה כולו טוב, כולו אחד כנ"ל. שזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי איסורין, שעל ידי זה סותמין עיניו מחזו דאי עלמא וכנ"ל. וזה בחינת תורה, כי משם כל קבלת התורה מהרשימו של הביטול הנ"ל, הבא על ידי האיסורין וכנ"ל. וזהו גם כן בחינת ארץ ישראל, כי בארץ ישראל שם עיקר המקום המקודש, שבו זוכין לבטל את עצמו כראוי, ולהמשיך משם אור הרשימו הנ"ל לקשרה בליבו כראוי. כי לקבל תורה מזריחת הרשימו הנ"ל ולקשרה בליבו כראוי, לזה צריכין לקדש הגוף על ידי תורה ומצוות. וכפי קדושת הגוף כן זוכה לקשרה בליבו כנ"ל. וכמו כן צריכין קדושת המקום שהוא ארץ ישראל. ועל כן הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. כי עיקר התנוצצות אלוקותו שנמשך מזריחת הרשימו הנ"ל הוא בארץ ישראל. ועל כן כל ספר דברים מדבר הרבה בשבח ארץ ישראל, כי עיקר קיום התורה שנמשך מהזריחה הנ"ל הוא בארץ ישראל. ועל כן צריכים לסבול איסורין קודם שבאים לארץ ישראל, כי הביטול הנ"ל שמשם מאירה רשימו הנ"ל בא על ידי איסורין כנ"ל. י"ד. וזה, ושמר השם לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. ושמר דייקה, היינו שישמור השם ידבח את החסד שיהיה נמשך עלינו, באופן שנוכל לקבלו שלא יזיק לנו חס ושלום ריבוי החסד כנל. ועל כן, אף על פי שכבר נשבע לאבותינו לעשות עמנו חסד, אף על פי כן אי אפשר לקבלו, כי אם על ידי שיקיים והיה עקב תשמעון כנל, שנשמע כל משפטי התורה בתוך הרגלין בבחינת רגלי עמדה במישור, דהיינו בתוך הממון שנקרא רגלין, דהיינו שנהיה חזקים בקיום התורה והמצוות עד שהממון לא יעביר אותנו חס ושלום מקיום התורה. כי שם בחמדת הממון, שם עיקר החששה שלא ישכח את השם יתברך על ידי ריבוי הממון. כמו שכתוב, וכסף וזהב ירבה לך, ורם לבבך ושכחת את השם וכו'. וכמו שכתוב, ודי זהב, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. אבל אם תזכה לשמוע את משפטי התורה, גם בבחינת עקבים ורגלין, דהיינו בתוך הממון כנל, ואז ושמר לך השם את החסד שלא ישלוט בו זר, באופן שלא יזיק לך ריבוי החסד חס ושולם. כי הבא להתאר מסייעין לו. ומאחר שאתה מחזק עצמך לזכור את השם יתברך גם בתוך הממון, גם השם יתברך ישמור לך החסד, דהיינו שישפיע לך שפע החסד בשמירה גדולה, באופן שלא יזיק לך כלל. בבחינת יברכך השם בממון וישמרך מן המזיקין. שלא יזיקו לך מזיקי עלמא שלא יתאחזו בך על ידי ריבוי הממון חס ושולם. ואז דייקה ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך וכו'. כי ישפיע לך כל טוב, כי תוכל לקבל ריבוי שפע החסד על ידי תיקון הכלים וכנ"ל. תתוו הלכות גרים. וזה בחינת גרים שאי אפשר להגר לכנוס בקדושת ישראל, כי אם על ידי מילה וטבילה ועל ידי בית דין של שלושה דייקה. כי הגר שהיה מתחילה מהשבעים הממין, שהם ההפך מהביטול הנ"ל. כי עיקר הביטול ללא רע אין סוף שהוא התכלית הוא על ידי קדושת העיניים שסותמים עיניו מחזו דאי עלמא וכו' כנ"ל. ועל כן אחר ששבין מהביטול, נמשך משם התורה כנ"ל שהיא כלולה משבעים פנים. כי כל השבעים פנים לתורה נמשכים מהביטול הנ"ל שעיקרו על ידי קדושת העיניים כנ"ל. ועל כן כל התורה כלולה בעיניים כנ"ל. והעקום הם ההפך מזה, כי הם בחינת 70 אומות שהם ההפך מ-70 פנים לתורה וכמבואר במקום אחר. ועל כן העקום, כשבא להתגייר, אי אפשר לו לכנוס בקדושת ישראל, כי אם על ידי מילה, שצריך להעביר העורלה שהיא זוהמת הנחש, הנאחז בחזו דאי עלמא, שצריך להעבירה ממנו על ידי צער וכאב גדול, שעל ידי זה סותם עיניו בחוזקה מחזו דאי עלמא, ונכלל באחד שהוא התכלית, ומשם נמשך עליו קדושת התורה והמצוות שהוא קדושת ישראל, שנמשך משם מבחינת הביטול הנ"ל. ועל כן על ידי זה הוא נכנס בקדושת ישראל, כי הוא יוצא מזוהמת השבעים הממין שהם פגם העיניים, הנאחז בחזו דאי עלמא, ונכנס בקדושת ישראל שהוא קדושת התורה שכלולה בשבעים פנים, שנמשכת מהביטול הנ"ל שזכה על ידי מצוות מילה הכנ"ל. תזיין. וזה בחינת טבילת הגר אחר המילה. כי המים מתארין מכל הטומאות. כי המים של מקווה ישראל נמשכין מבחינת המים המבוארין בתורה הנ"ל, שהם מימי התורה, הנמשכין מהזריחה של הרשים ושל הביטול הנ"ל, שהם מכבין צמאון הנפש, שהם האיסורין הרוצים להתגבר ביותר חס ושלום כששבין מהביטול. כמבואר שם היטב עיין שם. שזהו בחינת הוי כל צמא לכול המים וכולי עיין שם. וזה בחינת הושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. כי משם מבחינת הביטול הנ"ל שהוא התכלית, שהוא כולו אחד כולו טוב. משם נמשכין כל מעייני הישועה, כי שם כולו טוב. על כן משם נמשכין כל מעיינות הישועה מכל הצרות שבעולם. ומאלו המעייני הישועה מקבלין המים בססון. בססון דייקה, כי הכלי לקבל המים משם, שהיא בחינת התורה, היא השמחה שהיא הכלי לשאוב המים על ידה, וכמו שמבואר בהתורה הנ"ל. וזהו, ושאבתם מים בססון, היינו, אם הססון תשאבו המים, כי הססון והשמחה היא הכלי לשאוב המים על ידה ממעייני הישועה שנמשכים מהזריחה של הביטול הנ"ל. וזה שתרגם על פסוק זה, ותקבלון אולפן חדת מבחיר צדיקאיה. כי כל החידושי תורה האמיתיים שהם אולפן חדת נמשכים משם כנ"ל. וזה מבחיר צדיקאיה, כי אי אפשר לבוא אל התכלית הנ"ל ולשאוב משם אולפן חדת, בחינת חידושי תורה אמיתיים, כי אם על ידי גדולי הצדיקים האמיתיים, בחינת בחיר צדיקאיה, המובחרים שבצדיקים, שהם בחינת בעלי השדה הנ"ל, שהם דייקה יכולים להביא את כל אחד אל התכלית וכנ"ל. ואלו המים הם בחינת מימי המקווה הקדוש של ישראל, שנאמר עליהם מקווה ישראל השם מושיעו בעת צרה. מושיע ודאי אהו דמקורא דמקווה בידה, כמו שהיית בתיקונים. כי הם נמשכים ממעייני הישועה הנ"ל, שהם מושיעים מכל הצרות בוודאי כנ"ל. כי הם נמשכים ממקור המקווה הקדושה, שהוא מקור מים חיים, הנמשכים מבחינת הביטול הנ"ל, ששם מקור החיים בבחינת כי עמך מקור חיים וכו'. וזהו מקווה ישראל השם, כי במקווה נכללים באלוקותו ידבח בהשם אחד, ששם כולו טוב, שמשם כל הישועות כנ"ל, ומשם כל התארות לכל התומות שנמשכים מחזו דעי אלמה, שכולם נתבטלין על ידי שנכללין ונתעלמין בכל גופו, מראש ועד עקב בתוך מימי המקווה, שנמשכים ממעייני הישועה הנ"ל, שנובעין מהזריחה של הביטול הנ"ל. ושם נתאר הגר מזוהמת השבעים אקום ונכלל בקדושת ישראל, שהוא קדושת התורה והמצוות, שנכללין בשבעים פנים וכנ"ל. ועל כן, שיעור מקווה 40 שאה כנגד 40 יום שבהם ניתנה התורה, שנמשכת מהזריחה של הביטול הנ"ל, שצריכה לעבור ולהילך דרך 40 יום, עד שתצטייר באותיות ודיבורים שהם בחינת כלים, כדי שנוכל לקבלה בזה העולם. וזה בחינת 40 שאה של המקווה, כי משם נמשך המקווה כנ"ל. י"ז. ועל כן אי אפשר להגר להתגייר כי אם על ידי בית דין של שלושה, כי אי אפשר לצאת מהזוהמה דעי עלמה, ולכנוס בקדושת ישראל, כי אם על ידי צדיקי הדור הנ"ל שהם בחינת בחיר צדיקאיה, שהם בחינת בעלי השדה הנ"ל, שרק על ידה באין אל התכלית הנ"ל. ועל כן הגר שבא להתגייר ולצאת מטומאת השבעים עקום, ולכנוס בקדושת ישראל, בקדושת השבעים פנים לתורה שנמשך מהביטול הנ"ל, אי אפשר לו כי אם על ידי בית דין של שלושה. כי בכל מקום שיש שלושה דיינים הם מקבלים ויונקים ידיעת התורה ממשה רבנו עליו השלום שהוא כלל התורה. והוא עיקר בחינת בעל השדה הנ"ל שהוא מביא את כל ישראל אל התכלית על ידי התורה שנתן לנו. על ידי עוצם נפלאות הביטול שלו שעלה למרום ושעה שם שלוש פעמים 40 יום לחם לא אכל וכו'. עד שזכה להמשיך משם כל התורה כולה לחיותנו כהיום הזה. וכל הדיינים שבעולם צריכים לקבל ממנו, כי עיקר הדיינים הם סמוכין, שצריכים שיהיו סמוכין מהרבי שלהם, שסמכן שהוא נסמך מרבו ורבו מרבו עד משה רבנו עליו השלום. ועל כן הדיין נקרא אלוהים, כי הוא מקבל ממשה רבנו שמביא כל ישראל אל התכלית. ובפרט הצדיקים האמיתיים שהם השופטים והדיינים האמיתיים שבכל דור, שמשפיע עליהם דעתו הקדושה לכלול באלוקותו ידבח, על ידי הביטול הנ"ל ברצו ושוב, שמשם מקבלים דעת התורה לשפוט צדק. ועל כן נקראים אלוהים כי נכללים באלוקותו ידבח על ידי הביטול הנ"ל. ועל כן אי אפשר להגר להתגייר ולכנוס בקדושת התורה שהיא על ידי בחינת הביטול הנ"ל כנ"ל, כי אם על ידי השלושה דיינים שמקבלים כוח מהצדיקי אמת הנ"ל, שהם בחינת משה, שעל ידי זה זוכין לבוא אל התכלית, שעל ידי זה מתגיירים נגרים ונכנסים בקדושת ישראל וכנ"ל. ועל כן הם שלושה דיינים. כי כשממשיכין התורה מהרשימו הנ"ל, שהוא על ידי הכלים שעושים לקבל אור הזריחה כנ"ל. ואלו הכלים הם בחינת עשרה תיקונים, שהם בחינת עשר ספירות, שהם כלל כל הכלים הקדושים שכולם כלולים בשלוש קווים, שהם חסד ודין ורחמים. שהם בחינת שלושה אבות, שבהם כלולים כל העשר תיקונים שהם עתיקה סתימה כידוע. וזה בחינת מאמר אליהו זל, ששם מבואר ומובן למשכיל כל עניין הביטול הנ"ל, ובחינת הכלים לקבל האור הנעשין על ידי בחינת רצו ושוב הנ"ל. כמו שהיית שם, אנטו חד ולא בחושבן, אנטו עילה על כל עיליין, סתימה דכל סתימין, לית מחשב התפיסה בך כלל. זהו בחינת ביטול הנ"ל, ששם כולו אחד, ושם הכל סתום ונעלם, ולית מחשב התפיסה תמן כלל. וזהו בחינת רצו, שהוא בחינת ביטול הנ"ל. ואחר כך מתחיל לדבר מבחינת ושוב, שהוא מה שהיית אנטו דאפקט עשר תיקונין וקרינן לון עתיקה סתימה וכו'. הוא מבאר והולך שכל העתיקה סתימה כלולין בשלושה, חד אריך וחד קצר וחד בינוני, שהם בחינת השלושה קווין, חסד, דין, רחמים כמובן. וזה בחינת השלושה דיינים הנ"ל. ועל כן התורה משולשת בכל בחינותיה, כמו שאמרו, בריך רחמן עד יבלן אוריין תליטה, על ידי תליטה, לעם תליטה וכו'. כי כל התורה נמשכת מהרשימו הנ"ל, שצריכים לשאוב המים משם על ידי הכלים שהם כלולים בשלוש כנ"ל. י"ח. וזה בחינת בין המצרים, שאז מתאבלין על חורבן בית המקדש, ואחר כך מתנחמין בשבע דנחמתה, שקוראין משבת נחמו עד ראש השונה. כי עיקר האבלות והבכייה על חורבן בית המקדש הוא על מה שנתרחקנו מעל אבינו שבשמיים כל כך, ואין לנו יכולים לבטל עצמנו להסתכל על התכלית מגודל החורבן. כי עיקר הביטול הנ"ל כראוי זוכין בבית המקדש, שהוא גאון עוזנו מחמד עינינו. וכמו שכתוב, והיו עיניי וליבי שם. כי בעניין הביטול הנ"ל יש כמה בחינות באדם ובזמן ובמקום. כי כל מה שגוף האדם קדוש וטהור ביותר, כן הוא יכול לבטל עצמו ביותר ולשאוב מימי התורה משם, כי יש לו כלים ראויים לקבל. וכן יש זמן שמסוגל ביותר לבחינת ביטול הנ"ל, שהוא זמנים המקודשים שהם כל הימים טובים, ובראשם שבת שהוא מענו ילומר בו ששם עיקר הביטול כמבואר בסוף התורה. שהביטול הנ"ל, שהוא בחינת הילומה בו, בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים לעתיד לבוא, וכל אחד מראה באצבעו וכו', עיין שם והבן היטב. כי התנוצצות הביטול הנ"ל אי אפשר לבאר בכתב ולא בעל פה, כי אם לכל חד כפומה דמשער בליבה, וכן יש שינויים במקום. וזה בחינת גודל מעלת קדושת ארץ ישראל, כי שם המקום המקודש יכולים שם לבטל עצמו באור אינסוף, ולהמשיך אלוקותו יתבח על עצמו על ידי התורה שממשיכים משם בכל פעם. ועל כן אין תורה כתורת ארץ ישראל, וכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה וכו'. כי שם די כזוכין להמשיך על עצמו אלוקותו יתבח על ידי הביטול הנ"ל. ועיקר קדושת ארץ ישראל הוא הבית המקדש, ששם הוא בית קודשי הקודשים, ששם נקודת האבן שתייה, שדרך שם מתבטלין ביחיד קדמון, שברא העולם יש מעין המוחלט, שהתחלת בריאתו מנקודת האבן שתייה, כמו שכתוב, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל. ובעוונותינו הרבים נחרב בית מקדשנו, מחמד עינינו וגלינו מארצנו וכו'. ואין אנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות בבית בחירתנו וכו', להתבטל ולהיכלל שם באחדותו ידבח, שזהו עיקר מצוות עליית רגלים לבוא לבית המקדש, לראות ולראות את פני השם וכו'. ועל זה צריכים לבכות ולהתאבל מאוד, כי שבת משוש ליבנו נהפך לאבל מחולנו, מחולנו די כבחינת המחול הנ"ל, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לצדיקים לעתיד לבוא, שהוא בחינת הביטול הנ"ל, שמשם היינו זוכין בבית המקדש להמשיך על עצמנו בחינת ביטול גם בזה העולם, ומשם עיקר השמחה והמסוס. ובעוונותינו הרבים על ידי החורבן שבת מסוס ליבנו, נהפך וכו', כי ערבה כל שמחה. כי אתה קשה מאוד מאוד לבטל עצמנו מחמת תוקף הסתראך שהתפשטה בעולם מאוד, המבלבלת מאוד ראות העין בחזו דאי אלמה, ואין המנחת להסתכל על התכלית שהוא כולו טוב, שזה עיקר האיסורים מרירות והצרה של הגלות כמו שמבואה במקום אחר. ועל כן צריכים לבכות מאוד, ועיקר הבכייה הוא על שריפת התורה שנמסרו רזה על החיצוניים. ואין אנו יכולים להמשיך תורה מהביטול הנעל, מחמת שהעולם מבולבל מאוד מאוד בתאוות ואבלי אוי לו מה זה. וזה, על אלה אני בוכייה, עיני עיני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם וכו'. כי רחק דייקה. כי התכלית שמשם כל הנחמות רחק ממנו מאוד מחמת גודל החורבן. ועל כן צריכים לבכות הרבה, ועל ידי הבכייה דוחין הדמעות לחוץ עם חלקי הרעות, כמבואר בדבריו הזה כמה פעמים. ועל ידי זה דוחין ומגרשין הרעות של חזו דאי אלמה, שהם גרמו החורבן, שעל זה אנו בוכין ומתוודין שאנחנו גרמנו כל זה בעוונותינו שהלכנו אחר עינינו. ומאחר שאנו בוכין על זה, אנו מגרשין על ידי הדמעות את חלקי הרעות שנטו אחר חזו דאי אלמה. וצריכים לבכות כל כך עד שמתוך גודל הצער והמרירות הכאב שירגיש מגודל החורבן שגרם בעוונותיו, שמעכבים הבניין שנחרב כאילו החריבו כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עד שיבוא על ידי זה לבחינת ביטול הנעל, בבחינת עיני נגרע ולא תדמה מעין הפוגות עד ישקיף וירא השם משמיים. כי כשסותם עיניו כנעל הוא מסתכל רק על התכלית כנעל, כמו כן הקדוש ברוך הוא משקיף ומשגיח עליו מלמעלה בבחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, לעניין העולים לרגל, כדרך שהוא בא לראות, כך הוא בא לראות. ועל כן על ידי האבלות והצער, שעל ידי זה בא לביטול הנעל, על ידי זה בא לשמחה בבחינת סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל. והשמחה הוא כלי לקבלת התורה משם, שזה עיקר הנחמה בבחינת זאת נחמתי בעוני וכו'. והעיקר הוא על ידי צדיקי הדור האמיתיים שיונקים מבעל השדה הנעל, שיכול להביא הכל אל התכלית, שהם עיקר נחמות ישראל בבחינת זה נחמנו ממעשינו וכו'. יתת. כי יש בעניין זה מלחמה גדולה ועצומה, שהוא בחינת כלל המלחמה שיש לאדם בזה העולם. כי האדם לא נברא כי אם בשביל זה, כדי שיוכלל באחדותו ידבח ברצו ושוב, שעל ידי זה יזכה להכיר ולידע אותו ידבח. שכל הבריאה הייתה בשביל זה בגין די שתמודעין לה, כמו שהייתה בזוהר הקדוש. אבל חזו די אלמה משתתח כנגד עיני האדם ואין המנחת אותו להתבטל. ובשביל זה באים כל האיסורים על האדם בזה האוי לו משום מלא איסורים, והכל כדי שעל ידי האיסורים יברח אל התכלית כנל. אבל אפילו מי שזוכה לאיזה בחינת ביטול מתגברים עליו המונים והאיסורים אחר כך ביותר, כנל, כדרך שני אנשים הנלחמים זה עם זה וכו' כמבואר שם בתורה הנל. ועיקר הנחמה על ידי התורה שממשיכים משם כנל. אבל לאו כל אדם זוכה לזה, וכמובן שם שמביא הפסוק אשרי הגבר וכו', אשרי ודאי כי לאו כל אדם זוכה לזה. ועל כן עיקר התיקון על ידי הצדיק, שיכול להביא את כל אחד אל התכלית כנל. כי הוא ממשיך בכל פעם תורה נפלאה, בחינת אולפן חדת הנל, על ידי גודל עוצם האיסורים שמקבל על עצמו בכל פעם בשביל ישראל, עד שממשיך בכל פעם חידושי תורה נפלאים כאלה, עד שמאיר בלב כל אחד אפילו בהפחות שבפחותים, איזה התנוצצות וזריחות מהרשים ושל הביטול, עד שיכול גם הפחות לבטל עצמו ברצו ושוב, עד שיתנוצץ ויזרח גם בדעתו, התנוצצות אלוקותו יתברך וגדולת הצדיקים והתורה. וזה עיקר הנחמה מכל הצרות. ועל ידי זה יכול להתחזק את עצמו גם הוא כנגד כל חזו די עלמה משתתחים לפניו בכל עת ביותר ויותר. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו וכו'. ובכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו וילמה לה הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו'. ועיקר העזר והישועה הוא על ידי צדיקי אמת הנ"ל, שהם בחינת מעייני הישועה, בחינת מעיין המתגבר ונער שאינו פוסק, שהם עוזרים בכל עת על ידי נפלאות חידושי תורתם נגד כל הקמים ומשתתחים עליהם מכל צד בגשמיות ורוחניות. חף. וזה אנוכי אנוכי ומנחמכם, מי את ותראי מאנוש ימות וכו'. כי עיקר הנחומה הוא אנוכי אנוכי שהוא השם יתברך בעצמו ששם נכללין בעת הביטול. והצדיק בגודל כוחו ממשיך התנוצצות אלוקותו גם עלינו בחשכת הגלות המר הזה, עד ששומעינו מרגישים בלב נעימת אמיתתו כל חד כפומה דמשער בליבה. שזהו בחינת אנוכי אנוכי שהוא השם מטבח בעצמו שהוא עיקר הנחמה, כי שם כולו טוב, כולו אחד והכל מתהפך לטובה שם. וזהו מי את ותראי מאנוש שמות וכו'. כי עיקר הנחמה מהאיסורים והצרות הוא התורה שממשיכים מהזריחן על. אבל צריכים לזה התגברות גדול, כי לאו כל אדם זוכה לזה כנל. כי ברוב בני אודום מתגברין האיסורין והמונעין אחר כך כל כך עד שמבלבלין אותו ביותר ויותר, עד שיש שמתרחקים ביותר על ידי האיסורים. כמו שכתוב, ומחיתה לפועלי אבן, כמו שפרש רשי שם. וכמו שכתוב, על מה תוקו עוד תוסיפו שרה וכו'. אבל עיקר הבלבול נמשך רק מבני אדם המונעים שהם מדיחים בדבריהם הרעים מן האמת, ועל ידי זה אין מועילים גם האיסורים לשוב על ידם להשם מטבח. וכמו שכתב האדמו"ר ז"ל, שבני אדם הם מונעים גדולים יותר מהיצור בעצמו עיין שם. וזה מה שהיית בכל הספרים, שהאיסורים מהבעל בחירה שהוא האדם קשה מהכל. כי מכל האיסורים יכולים לנחם את עצמם על ידי שמסתכלים על התכלית ברצו ושוב, עד שזוכים להמשיך תורה משם שהיא עיקר הנחמה. ואפילו שאינו ברחי, הוא מתנחם על ידי רבו הצדיק וחבריו הגדולים ממנו, שמאירין בו דברי אמת הנמשכים מבחינת הביטול הנעל, שעל ידי זה יכולים הכל להתנחם ולהיוושע מכל הצרות. כי הצדיק הוא בחינת מעייני הישועה שיכול להושיע תמיד בכל מה שעובר על האדם וכנל. אבל עיקר הצרה ביותר חס ושלום הוא על ידי בני אדם, כשהם קמים כנגד מי שרוצה להימלט על נפשו ולברוח אל התכלית. וכשהם עומדים כנגדו בכמה מיני מניעות והסתות ופיתויים, ובכמה וכמה מיני לצנות ודברי חלקלקות, זה קשה ביותר מן הכל. אבל כשהוא חזק בדעתו, ויודע האמת לאמיתו, אינו מתיירא גם מבני אדם כלל, כמו שכתוב, השם לי לא יירא מה יעשה לי אדם. וזהו, אנוכי אנוכי ומנחמכם, מי את ותראי מאנוש שמות וכו'. מי את די כבחינת ביטול הנל, עד שלא תדע מעצמך כלל, מי את ואבן. וזהו מי את ותראי מאנוש שמות, כי מאחר שאתה מכוון רק בשביל התכלית הנצחי, איך יוכל למונעך שום אדם המוכן למיטה אשר ימיו כצל עובר. כי עיקר האיסורים שיש מבני אדם ביותר, ומחמת שהם יכולים לבלבל דעת האדם לדחותו מן האמת חס ושלום. אבל מי שמכוון דעתו אל התכלית באמת לאמיתו וכנל, אז השם מטבח מנחם אותו בבחינת אנוכי אנוכי מנחמכם, מי את ותראי מאנוש ימות וכו'. כי כל הבשר חציר וכו', ודבר אלוקנו יקום לעולם, וכל זה אי אפשר לבאר בכתב וכנל. חף א', וזהו שמה ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תערצו מפניהם וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל, אפילו אין בכם אלא זכות שמה ישראל וכו', היינו כנל. כי עיקר הפחד מפני השונא הבן אדם שהוא בעל בחירה, הוא רק מחמת שיש לו כוח להטות חס ושלום דעת האדם מן האמת, ועל ידי זה ייפול בידו חס ושלום. אבל מישהו חזק באמת ומסתכל תמיד בחולת על התכלית הנצחי, עד שאין שום אדם יכול להטעותו מן האמת לאמיתו, הוא אינו מתיירא משום אדם שבעולם, כמו שכתוב, השם לי לא יירא מה יעשה לי אדם. כי באמת על פי פשוטו קשה להבין עניין זה, מה שאמרו רבותינו ז"ל, שמבעל בחירה קשה להינצל יותר מחיות רעות. וכמבואר בזוהר הקדוש פרשת וישב באריכות עניין זה, הוא מביא שם, מכאן אמרו, יפיל ברנש גרמה לאשה, או לגובה דנחשין ועקרבין, ולא יתמסר ביד הדסנוי. אבל כמן דיתמסר ביד הדסנוי, זעירין אינון דיחלין להשתזבה וכו'. ולכאורה אינו מובן כלל, הלא לפי הדעת הפשוט נראה שהעריות ונחשים הם מועדים יותר להזיק מאדם. ואם האדם בטוח בהשם יתברך שיעשה לו נס ויצילהו מגובה העריות, מכל שכן שיבטח בהשם יתברך שיצילהו מבני אדם שאין מזיקים כל כך כמו עריות ונמרים. אך עיקר הפחד מבני אדם הוא מחמת עניין הנ"ל. כי לברוח מהאיסורים אי אפשר כי אם על ידי שמסתכלים על התכלית וכנ"ל. אבל אחר כך מתגברין האיסורים ביותר ומתנחמין על ידי התורה ששואבין משם כנ"ל. אבל יש בעניין זה מלחמה גדולה כנ"ל, כי לפעמים מתגברים חס ושלום האיסורים פעם אחר פעם, כמה פעמים, עד שקשה לו לעמוד בניסיון לקבל הכל באהבה כראוי ולידע ולהאמין שהכל לטובתו הנצחית. וכמו כן, ובכל ענייני המניות והבלבולים שיש לאדם מעבודת הבורא ידבח, שזה עיקר איסורי האדם. וכשמתגבר עליהם לפעמים על ידי שמסתכל על התכלית, אבל אחר כך מתגברים עוד יותר ויותר וכן בכל פעם וכנ"ל. ובזה נכשל איוב כשבאו עליו האיסורים שאף על פי שבתחילה עמד בניסיון, כשנלקח כל השירותו ובניו וכו' לאחמנה ליצלן, כמו שאמר יהי שם השם מבורך, בכל זאת לא חטא איוב וכו'. ואפילו אחר כך כשהתגבר עליו השטן ביותר וכתרג עליו כל כך, עד שניתן לו רשות להקותו בגופו ביסורים קשים בשכין רע וכו'. אף על פי כן בתחילה עמד בניסיון קצת. כמו שכתוב, בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. אבל אחר כך התגרה בו הבעל דובר כל כך עד שהסיתו על ידי תוקף האיסורים, עד שהטיח דברים כלפי מעלה. וזה שכתוב, אחרי כן פתח איוב את פיו. אחרי כן דייקה. היינו אחר ששב מהביטול כמה פעמים שבכל פעם התגברו עליו האיסורים ביותר, וכמו כן התגרה בו השטן המסית ביותר, עד שלא עמד בניסיון ופתח את פי וכו'. ובשביל זה האיסורים שיש מבני אדם השונאים קשים ביותר משאר כל מיני האיסורים כנ"ל, כי שם המלחמה חזקה ביותר. כי בשאר מיני איסורים ומניות, אף על פי שהוא מלחמה גדולה, אף על פי כן יכול לחזק דעתו ולהסתכל על התכלית פעם אחר פעם, עד שיזכה להמשיך חידושי תורה בכל פעם לנחם עצמו עד שיבטל האיסורים. כי בזה בעצמו שמנחם עצמו על האיסורים, על ידי זה יזכה לדחותם ולפותרם לגמרי. כי הנמשך אחר הצער, הצער נמשך אחריו חס ושולם, ולהפך להפך. ואפילו מי שאינו ברח היא להמשיך חידושי תורה בעצמו, יכול לנחם עצמו על ידי חידושי תורה שכבר קיבל מרבו, שהתחדשו אצלו, וירגיש נעימות מתיקותם מחדש, שגם זה בכלל חידושי תורה כנ"ל. אבל כשעומדים על האדם שונאים בני אדם חס ושלום, ועושים לו איסורים, ורוצים להטותו מדרך האמת, אז קשה מאוד להינצל מחמת שאז קשה מאוד שישאר חזק בדעתו להתחזק באמת. כי חיות רעות וכיוצא כשקמים על האדם, הם עושים רק את שלהם שרוצים להזיק חס ושולם. אבל אין המדברים דברי ליצנות וחלקלקות לדחותו מהשם יתברך. אבל בני אדם השונאים עומדים על האדם לאסרו חס ושלום ומדברים דברי ליצנות וכפירות. כמו שכתוב ברצח בעצמותיי חרפוני צורריי באומרם אליי כל היום היה אלוהיך וכו'. וכן בכמה פסוקים. ואז קשה מאוד להתחזק להישאר קיים באמונתו ובאמיתתו, ועל כן קשה מאוד להינצל מהם, כי הם יכולים לדחות דעתו ולהטותו עד שלא יוכל להסתכל על התכלית באמת כראוי, ועל ידי זה ייפול בידם חס ושלום, כי אי אפשר להינצל משום איסורים כי אם על ידי הסתכלות על התכלית, וכשיש איסורים משונאים קשה ביותר להסתכל על התכלית, כי דברי מרמות שלהם מונעים ביותר מן הכל, ומחמת זה בעצמו הם יכולים להזיק יותר מחיות רעות חס ושלום, כנ"ל. כ"ב. וזה שכתוב בדניאל ו' ויתאית אבן חדה וסומת על פום גובה וכו', דילת תשנה צבו בדניאל. ופרש רש"י שם, אם נגזר על הים שיקרא לבני ישראל ועל אש וכו', ועל הריות מהזיק לדניאל, לא יתנה על זריקת אבן וזין שלא יזיק באדם. כי מבן אדם קשה ביותר להינצל מחמת הנ"ל. כי שונאי דניאל עיקר שנאתם הייתה שרצו להטותו מהשם יתברך למונרו מהתפילה כמו שכתוב שם. ועל כן אם היו השונאים בעצמם עושים לו איסורים באבנים וחיצים היה קשה ביותר להינצל וכנ"ל. ועל פי זה התפרש דילה תשנה צבו בדניאל. היינו שלא ישתנה הרצון חס ושלום בדניאל עצמו, שלא יתו דעתו וצונו חס ושלום מן האמת, וישלטו בו על ידי זה חס ושלום. וכמו שפרש רשי על פסוק למען שורריי, הישר לפני דרכך. ופרש רשי, למען שורריי, עויני המצפים שאבגוד בך ותעזבני וכו' לעיין שם. היינו כנל. וגם איוב, שלא עמד בניסיון ביסורי גופו, היה גם כן העיקר מחמת מין האדם, דהיינו אשתו שהסית אותו לזה. כמו שכתוב שם. ובתחילה לא שמע אליה והשיב לה כדבר אחת הנבלות תדברי, גם את הטוב נקבל וכו'. והיינו, מאחר שהכל מת האלוקים אנו מחויבים לקבל הכל טוב ורחס ושולם. כי באמת אין שום רע כלל, כי הכל לטובה נצחית. אבל אחר כך מגודל האיסורים פעלו בו דברים הרעים עד שניסת לי דבריה והטיח דברים. כי בני אדם הם עיקר המונעים ביותר מהכל כנל. ומחמת זה בעצמו קשה ביותר להינצל מהם, אם לא כשהוא חזק בדעתו מאוד שלא יוכלו להטוטו בשום אופן מן האמת, אז בוודאי יתגבר עליהם וכנל. חף גימל. וזה שמה ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. היינו מאחר שיש בכם זכות שמה ישראל, דהיינו אמונת הייחוד שהוא בחינת הביטול הנעל. שוב, על ירח לבבכם, אל תראו ואל תרצו וכו'. כי בוודאי הבחירה חופשית ומישהו חזק בדעתו להסתכל תמיד על התכלית האמיתי ולזכור באחדותו ידבח שזה בחינת שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, בוודאי אין לו עוד להתיירא משום אויב ושונא, כי כולם יכרעו ויפלו לפניו מאחר שהוא חזק בדעתו להסתכל על התכלית האמיתי, אף על פי שהשונא עומד כנגדו להטוטו מזה חס ושלום. וכמו שאמר דוד לגוליית, אתה בא אליי בחרב ובחנית וכו', ואני בא אליך בשם השם אלוקי מערכות ישראל אשר חירפת וכו'. היינו כנעל וכמו שהיית בזוהר הקדוש, שהחמישה חלוקי אבנים שלקח דוד הם חמש תיבות שמה ישראל וכו'. וכללם באחד עיין שם. היינו כנעל, שקשר עצמו באמונת הייחוד ונכלל באחדותו ידבח בבחינת ביטול הנעל. ועל ידי זה ניצח את גוליית, שכל מלחמתו נגד ישראל היה לדחותם חס ושלום אמונה הקדושה. כמו שכתוב, והתייצב 40 יום לבטלה מקריאת שמה, כמו שאמרו אבותינו זל. ועל כן היה באמת קשה מאוד להינצל ממנו. כי מבעל בחירה קשה מאוד להינצל, עד שאפילו שאול המלך וכל גיבורי ישראל היו מתייראים ממנו. אבל דוד המלך היה גיבור כל כך, עד שהיה חזק בדעתו שאפילו אם יעמוד גוליית כנגדו בכל תוקף גבורתו הרע ובכל מיני כלי זין, אף על פי כן לא ייפול בדעתו ויהיה חזק בעניין הביטול הנ"ל. על כן חגר מותניו להילחם כנגדו בשם השם עד שניצחו והפילו תחתיו. וזה שאית בזוהר הנ"ל, אבל כמן דיית מסר בידה דסנאוה, זה עיר עינינון דיחלין להשתז ועיין שם. נמצא שמבואר שם שנמצאים בעלי כוח שיכולים לנצל גם מסונים בני אדם, רק שזעירין אינון. כי בוודאי בעל כוח כמו דוד המלך יכול לנצל גם מסונה בעל בחירה וכנל, מאחר שהוא חזק בדעתו כנל. וכן כל מי שנלווה ונשמח על צדיק בעל כוח כזה, אינו מתיירא משום סונה בעולם. כי כמו שדוד הציל אז בכוחו את כל ישראל, כמו כן הוא בכל דור ודור שהצדיק האמת שהוא בעל כוח גדול יכול להציל את כל הנלווים אליו באמת מכל שונאיהם ורודפיהם. כי אין השם יתברך שולח על שום אדם מניות שלו יוכל לעמוד בהם כמבואר בדברינו כמה פעמים. וכן מפורש בירמיה סימן חף, כי שמעתי דיבת רבים וכו'. כל אנוש שלומי שומרי צלעי אולי יפוטה ונוכלה לו ונקחה נקמתנו ממנו. נמצא מפורש שעיקר צעקת ירמיה על שהם מצפים עליו אולי יפוטה ונוכלה לו וכו', היינו כנל. חף דלת. ולבאר העניין יותר, כי כל האיסורים שיש לאדם חס ושלום, הכל הוא מחמת חסרון הדעת. דהיינו, על ידי שאינו יודע בכל עת ורגע שהכל בהשגחה פרטית, ותולה בטבע, כמו שכתב האדמור ז"ל בסימן ר' נ'. על מאמר רבותינו ז"ל, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו וכו'. כי מי שיודע בדעת שלם שהכל מיתו יתברך, אין לו שום איסורים, כי יודע שבוודאי הכל לטובה. וגם על ידי זה בעצמו שיודע שהכל מיתו יתברך, על ידי זה בעצמו יכול לבטל האיסורים בכל עת שירצה. וזה מרומז בדבריו ז"ל, מה שכתב בספר א' ב', וזה לשונו. דע, כי לפי גודל ידיעת טבעי העולם, כן נמסר ונשתעבד העולם תחתיו, ולפי כך היו האריות נכנעים תחת דניאל וכו'. עיין שם היטב, וכל מה שכתב קודם לזה באות שלפניו, עיין שם היטב. כי שני המאמרים שבשני האותיות א' וב' הם קשורים ומחוברים זה בזה כמבואר למבין. כי באמת אין שום טבע. כי הטבע בעצמה היא השגחה, כמו שמבואר בסוף סימן י' ז' בליקוטה תניאנה. כי השם יתברך מחיה ומקיים כל דבר בחוכמתו, שהוא החיות של כל דבר, כמו שכתוב החוכמה תחיה. וכמו שכתוב השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נבקעו וכו'. וזה שכתב רבנו ז"ל באות הנ"ל. כי הטבע מתנהגת בידיעה, והיא תחת יד הידיעה. היינו, כי עיקר חיות וקיום והנהגת הטבע של כל דבר הוא על ידי הידיעה שהוא חוכמה ודעת הבורא יתברך, שמנהיג כל דבר בחוכמתו, כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית וכנ"ל. והצדיק האמת כמו דניאל, שכל רז להניס לה, הוא נכלל עם דעתו בדעת הבורא יתברך. כי זהו שלמות הצדיקים הגדולים בני העלייה, שהם מבטלין עצמן בכל עת, עד שנכללים בדעתו יתברך. ועל ידי זה הם יודעים טבע של כל דבר, היינו שיודעים עצם חיותו של הטבע של אותו הדבר, שזה הדעת מחיה ומקיים ומנהיג אותו הדבר. ואזי בוודאי כפי ידיעתו זאת, כן נמסר ונשתעבד העולם תחתיו. וזה שכתוב בדניאל, אלאי שלך מלאכי וסגר פום ערבבת וכו'. כי כל דבר יש לו מלאך הממונה עליו, כי אפילו כל עשב ועשב, אמרו אבותינו ז"ל, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך המכה אותו ואומר לו גדל. מכל שכן, כל מיני בעלי חיים שהם גבוהים יותר מצמחים, בוודאי כל בריאה ובריאה, מכל שכן כל מין ומין של בהמה, חיה ועוף, יש לו מלאך ושר ממונה עליו, שמשם מקבל חיותו כפי טבעו. נמצא שטבע כל דבר מתנהג על ידי המלאך הממונה עליו. וזה שהיית בספרים שאלוהים בגימטריה הטבע. כי אלוהים בחינת מלאך שנקרא אלוהים במקרא, שהטבע מתנהגת על ידי המלאך הממונה על כל דבר להנהיגו בטבע זאת, שיש לו אותו הדבר. והמלאכים הם שכליים כידוע, וכמו שמבואר בתורה חדי רבי שמעון סימן סמך א', והם מקבלים שכלה מגבוה מעל גבוה עד שמקבלים מאחדותו יתברך, ששם הכל באחדות בלי הבדל, כמו שמבואר באות הקודם. ועל כן הצדיק גבוה מהמלאכים, כי גם במלאכים כתיב והחיות רצו ושוב, עד שעולים ומתנשאים בכל פעם לשאוב חיותם, שהוא הדעת מהיחיד קדמון יתברך. והם שואבים דעתם שהוא חיותם משם ברצו ושוב. ועל ידי זה מחיין ומנהיגים כל דבר שממונים עליו. אבל המלאכים אינם בעלי בחירה והם מוכרחים לקבל ולשאוב החיות בכל פעם כפי התמנות, כפי מה שצריך להמשיך חיות לאותו הדבר שנתמנה עליו, ואינו יכול לשנות בעצמו כלל. אבל האדם הצדיק שהוא בעל בחירה יכול לבטל עצמו מחזו די עלמא בבחירתו, ואזי עולה למקום שעולה ונכלל בו יתברך. ויכול לשאוב משם תורה בכל פעם שהוא החוכמה והדעת שמחיה ומקיים ומנהיג את כל העולם. כי באורה הייתה ברקות שבריחו עלמא. ואזי יכול להמשיך החיות לכל המלאכים ולכל הדברים המתנהגים על ידם כרצונו, כפי התורה והדעת ששואב מהביטול. ועל כן האדם גבוה מהמלאכים ומושל עליהם ויכול לנהוג העולם כרצונו. וזה בחינת הנסל דניאל, שכתב רבנו ז"ל שהיה על ידי שיודע טבע אריה וכו'. היינו כנ"ל שהיה מבטל את עצמו באור האינסוף בכל פעם, והמשיך משם דעת התורה, שמשם כל כוח וחיות והנהגת האריה שהוא טבעו. כי גם המלאך שהוא השכל המנהיג את האריה בטבעו, הוא יונק ומקבל מאותיות התורה שהוא הדת, וכמו שכתוב שם באות הקודם שכל הנבראים מרומזים באותיות התורה וכו'. וזהו בעצמו בחינת אלאי שלח מלאכים וסגר פום אריבטה. היינו כי זה המלאך בעצמו שמנהיג את האריה בטבעו, אותו שלח הקדוש ברוך הוא לסגור פיהם. כי זה המלאך הוא בחינת שכל פרטי שמנהיג האריה בטבעו. אבל דניאל בעוצם צדקתו זכה לשאוב דעת גבוה ממנו, שכל דעת המלאך שהוא שכל פרטי הזה שממונה על האריה הוא מקבל ויונק ממנו. על כן בוודאי היה דניאל מושל עליו, ועל כן נכנעו האריות לפניו. חפה. נמצא שכל מה שהאדם מבטל את עצמו בו יתברך, שעל ידי זה בורח מהאיסורים ושואב משם תורה, שעל ידי זה מתנחם מהאיסורים אחר כך כנל, על ידי זה בעצמו הוא יכול לבטל האיסורים לגמרי כנל, כי הוא מושל על טבע האיסורים בידיעתו שהוא התורה ששואב מהביטול וכנל. אבל לפעמים מתגברים האיסורים כל כך עד שמבלבלים דעתו חס ושלום, ואינו יכול לשאוב התורה שהוא הדעת כראוי. ואזי יכולים האיסורים לשלוט עליו חס ושלום. ועל כן באמת מצינו בגדולי הצדיקים שהיו קוראים את האיסורים על עצמם, ואחר כך משלחים אותם כרצונם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על רבי אלעזר בן רבי שמעון במסכת בבא מציעא. ועל כן מי שיש לו איסורים או חולה בתוך ביתו צריך לבוא להחכם שהוא הצדיק האמת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי לאו כל אדם זוכה לזה לשלוט על הטבע בידיעתו, רק החכם הצדיק האמת שיכול לבטל עצמו כנל. ועל כן כל פעולות הצדיק לבטל האיסורים והחולה עתו על ידי תפילה, כי עיקר הביטול הנ"ל הוא בשעת התפילה וכנל. וכן הנס של דניאל שניצול מגובה הראיות על ידי עניין הנ"ל, הכל היה על ידי ריבוי תפילותיו, שהיה מרבה להתפלל עד שאפילו בעת שמסרו אותו, על שמתפלל להשם יתברך, לא הניח את מקומו והתפלל גם אז כמפורש במקרא. כי ידע שאי אפשר להינצל מהם כי אם על ידי תפילה שהוא עיקר הביטול כנ"ל. חפבב. ועל כן משה רבנו שהיה כוחו גדול ביותר מהכל, על כן מצינו בו שגם כלי זין לא שלטה בו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל ומובא בפירוש רש"י על פסוק ויצילני מחרב פרעה, שנעשה צווארו כעמוד של שיש ולא שלטה בו החרב. כי אף על פי שאמרו רבותינו ז"ל שמכלי זין שביד האדם קשה להינצל כנ"ל, זהו בשערי הצדיקים. אבל משה שהיה גדול מכולם, היה יכול גם אז לבטל עצמו כראוי אפילו כשעמדו עליו בני אדם להורגו עם החרב. ועל ידי זה ביטל גם הכוח של החרב שביד האדם וניצל ממנו. כי בוודאי מאחר שיש כוח כל כך לאדם למנוע מחמת שובה על בחירה, מכל שכן וכל כן יש כוח לאדם הצדיק להינצל ממנו, כי מידה טובה מרובה. והלו גם האדם הנרדף מהשונא הוא גם כן בעל בחירה, רק שעיקר הפחד הוא מה שהשונא המונע מתגבר כל כך עד שרוצה להחליש דעתו לרחקו מהאמת וכנ"ל. אבל כשהוא חזק בדעתו ומסתכל תמיד על התכלית, לא יוכל לעמוד נגדו שום אויב ושונא וכנ"ל. ויש בעניין זה הרבה לדבר, כי אפילו אם הוא קטן במעלה מאוד ואינו מגיע לקרסולה של הצדיקים והיראים הקדמוניים, אף על פי כן, כנגד זה צריך שידע, שבוודאי לא ישלח עליו השם יתברך שונא שיהיה מונע כזה שלא יוכל לעמוד נגדו. אם לא, שרצונו יתברך שימות על קידוש השם, והלא על זה מרוצה כל אחד מישראל. אבל על פי רוב הוא רק ניסיון אם יתחזק לעמוד באמת ואמונה ולא ייפול בדעתו מחמת השונאים. וכשהוא חזק בדעתו כנ"ל, הוא מסתכל תמיד על התכלית, בוודאי יוכל לעמוד נגדם וכנ"ל. והעיקר על ידי כוח הצדיק האמת שהוא רבו שקיבל ממנו חידושי תורה אמיתיים שנמשכים מהביטול הנ"ל במדרגה גבוה ונוראה מאוד, ועל ידי זה כולם יכרעו ויפלו לפניו. כי יובדו הם ואלף כיוצא בהם, ודבר אחד מדברי תורתו אל יתבטל וכנ"ל. חפזיין. וזהו אנוכי אנוכי ומנחמכם. שתי פעמים אנוכי. היינו בחינת הביטול ברצור ושוב. כי בשעת הביטול אז מתבטל באחדותו יתברך ששם כולו טוב, ואז בוודאי מתבטלין הדינים והאיסורים לגמרי כנל. וזהו בחינת אנוכי הראשון, כי אז מתבטל ויודע שאין נמצא שום דבר, כי אם אנוכי השם שהוא כולו אחד כולו טוב כנל. אבל אחר כך כששב מהביטול וחוזרים האיסורים ומתגברים ביותר, ואז מתנחם על ידי התורה ששואב מהראשים הוא כנל, וזהו בחינת אנוכי השני. לומר שאנוכי אנוכי הוא הכל אחד, בחינת אני אני הוא. היינו אנוכי השם שהרגשת בשעת הביטול, אנוכי הוא בעצמי, וזהו נחמתך, בחינת אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. כי אף על פי שאחר הביטול אי אפשר לידע כמו בשעת הביטול, אבל הראשים הוא מהירה לדעת, ואז השם יתברך כביכול מנחם אותו על ידי התורה ששואב משם ומודיע ומאיר בדעתו, כי אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. היינו אנוכי בעצמי שהרגשת בשעת הביטול, אנוכי הוא בעצמי המחיה ומנהיג אותך גם אתה והוא מנחמכם. כי כוונת השם יתברך בוודאי לטובה, ובוודאי התבטלו גם הדינים והאיסורים וכנל. וזה שסיים שם, ואנוכי השם אלוקיך רוגע הים וכו', ואשים דברי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסוד הארץ וכו'. היינו בחינת חידושי תורה ששואבין מהראשים ושל הביטול, שעל זה נאמר לנטוע שמיים ולסוד הארץ. כי בוראים בהם שמיים וארץ חדשים כמו שהיית בזוהר הקדוש בהקדמה. וזהו, ולאמור לציון עמי אתה, אל תקראי עמי אלא עימי, מה אנה עב דשמיה וערה במילולה אף אתם וכו', כמו שדרשו רבותינו ז"ל. היינו שהפסוק מנחמם ומחזקם שאין להם להתיירא כלל מאנוש שמות ומבן אדם חציר וכו', כי אלו הם מתים בחייהם, כי בכל יום האדם מת כמו שמבואר במקום אחר, ומחר יבוא ואיננו. אבל אתה זוכה לשאוב חידושי תורה מבחינת ביטול כזה, שעל זה נאמר ואשים דברי בפיך וכו', לנטוע שמיים וכו'. היינו שעל ידי חידושי תורה אלו משנים הטבע, כי בוראים שמיים וארץ חדשים בתורתם, ויכולים להניג הטבע כרצונם על ידי תורתם. ועל כן בוודאי אין לך להתיירא כלל משום דבר, משום בן אדם, שהוא כמו עשב וחציר ממש. כי על ידי הסתכלות על התכלית שהוא בחינת אנוכי אנוכי וכו' כנל, על ידי זה כל אויביך יכלו ויובדו, על ידי התורה שממשיכים משם, שעל ידי זה כל הטבע נמסר בידך כנל, ותוכל לשלוט עליהם כרצונך וכנל. חפחת. ואתה ממילא תבין לזכור פי החולקים החותרים למצוא קושיות של אבל על דברי האדמור זצל, כאשר כבר נשמע שחרקו שיניהם על מאמר זה הנעל שכתב האדמור זל בספר א' ב', דע שלפי גודל ידיעה טבעי העולם כן נכנע ונשתעבד העולם תחתיו וכו', כי הטבע מתנהגת בידיעה וכו'. כי רצו להטיל מום בקודשים כאילו רבנו זל מחזק את כוח הטבע ומחליש חס ושלום הנס אל דניאל. חלילה מחשוב כזאת על מוח קדוש ונורא כזה, אשר יגע כל ימיו לסתור ולעקור דעות רעות של חכמי הטבע, ולחזק בהתחזקות נפלא את האמונה כמבואה בספריו הקדושים למי שמעיין בהם באמת, ובפרט בשיחותיו הקדושות. ואיך יעלה על הדעת לחשוב עליו כזאת? אך באמת לא בדעת ידברו החולקים, והבל יפצה פיהם כאשר תבין מדברנו הנעל הנאמרים באמת ובתמים. כי כולם נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת. כי איך יעלה על הדעת שרבנו זל כיוון במה שכתב לפי גודל ידיעת טבעי העולם וכו', לידיעה הנבוכה של חכמי הטבע, שכולם נבוכים בחוכמתם כאשר רובם מודים בעצמם? ואיך יעלה על הדעת לכתוב זאת? כי הלא מעולם לא נמצא שום חכם לא מהם ולא מישראל שיתפאר שעל ידי חוכמתו שיודע הטבע של חיות רעות שעל ידי זה יסגור פיהם בלי תחבולות וכלים. ומי פתי יערער על חכם עתיק מפורסם בעומק חוכמתו הנשגבה כמו האדמור הקדוש זצל, שגם כל החולקים העצומים מודים על כל פנים שהיה חכם נפלא מאוד? איך יעלה על הדעת שיכתוב דבר כזה אשר אינו שחר לפי דעתם הרעה שרוצים לגלות פנים בתורתו הקדושה שלא כהלכה? אך באמת כל כוונתו במה שכתב לפי גודל ידיעת הטבע, כן השתעבד הטבע תחתיו, כוונתו שעל ידי ידיעה אמיתית הנ"ל, שידע שורש חיות הטבע של כל דבר בשורשו, שזה עיקר ידיעת הטבע. כי בלא זה בוודאי אינו יודע כלל את הטבע של הדבר. כי בוודאי אין זה ידיעה כשיודע שטבע אריה לכעוס ולהזיק, ובאיזה דבר הוא מזיק וכו', כאשר ידוע להחוקרים בזה. כי עדיין אין יודעין שורש טבע אריה מאיך הנמשך לו טבע זאת, וגם כל מהות הטבע בכל פרטי אין יודעין. ועל כן בוודאי על ידי ידיעתם אי אפשר לנצל מאריה, על כן דעת לנבון נקל שכל כבון הסרבינו זל היה על פי דרך הנעל. וכמובן מדבריו הקדושים בעצמם במה שכתב באות הקודם, שכל הנבראים מרומזים באותיות התורה וכו'. עיין שם היטב ותבין האמת לאמיתו. ועיין בדברי רבנו הקדושים זל בכמה מקומות, אין מספר, איך הוא מגנה חוכמת הטבע וקורא וצובח כי כרוכיה להתרחק ממנה. ואיך יסתור חס ושלום דברי עצמו. אך ערום יבין לאשורו שדבריו הקדושים בנויים על פי הדרך שכתבתי, וישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם וכו'. וכמו שאמרו אבותינו זל על כל דברי התורה, זכה נעשה לו שם חיים, לא זכה וכו', ודבר אלוקינו יקום לעולם.